witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Były szef policji generał Jarosław Szymczek usłyszał zarzuty w związku z wybuchem granatnika. Sam się do nich nie odniósł. Do Widuchowej w Zachodniopomorskiem dotarła fala wyzbraniowa na Odrze. Liderka francuskiej skrajnej prawicy i kilkudziesięciu polityków jej partii stanęli przed sądem. Odpowiadają za wyprowadzenie unijnych pieniędzy. Nieumyślne sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia, a także nielegalne posiadanie broni. To dwa zarzuty, jakie usłyszał generał Jarosław Szymczek. Prokuratura okręgowa zajmuje się sprawą wybuchu granatnika w komendzie. Przed budynkiem prokuratury jest Bartosz Bielecki. Witaj, Bartku, ponownie. Dzień dobry. Powiedz, jaka kara grozi teraz byłemu szefowi policji? Za pierwszy czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, za drugi pozbawienie wolności do lat 5. Po przedstawieniu zarzutów generał wygłosił jedynie oświadczenie i nie złożył wyjaśnień, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Pan generał stwierdził, że nie rozumie tych zarzutów, odmówił ustosunkowania się do nich, jak również zażądał uzyskania do przesłuchania zgody właściwego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czy taka zgoda jest potrzebna, będzie teraz analizowane, dodał Piotr Skiba. Po zakończeniu czynności Jarosław Szymczyk nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. 2 lata temu w Komendzie Głównej Policji doszło do wybuchu granatnika podarowanego byłemu szefowi policji podczas wizyty w Ukrainie. A relacjonował Bartosz Bielecki. Fala wezbraniowa na Odrze dotarła do Widuchowej w powiecie gryfińskim w Zachodniopomorskiem. Na tamtejszej stacji poziom rzeki może nieznacznie przekroczyć stan alarmowy i wynieść około 6 metrów i 60 centymetrów. Stan wody w Widuchowej zacznie opadać w godzinach nocnych, natomiast kolejnej nocy sytuacja pogorszy się w Gryfinie. Aktualnie stan wody układa się nieznacznie powyżej progu ostrzegawczego. Tam stan wody zacznie podnosić się w nocy z wtorku na środę i podejdzie pod próg stanu alarmowego. Mówiła synoptyk Emilia Szewczak. Hydrolodzy prognozują, że fala dotrze do Bałtyku w drugiej części tygodnia. Fabryka Stellantis w Gliwicach będzie zwalniać. Rozpoczęła się tam likwidacja trzeciej zmiany, przez co pracę straci 500 ludzi. Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, produkcja musi zostać ograniczona ze względu na trudną sytuację na rynku motoryzacyjnym. Pracownicy wysłali list do prezesa Stellantis. Chcemy wiedzieć, jaka czeka nas przyszłość, tłumaczy przewodniczący zakładowej Solidarności Mariusz Król. Jak ten zakład był rozbudowany w 2017-2018 roku i były przyznane duże granty, to były zapewnienia, że ten zakład będzie funkcjonował swoją pełną wydajnością przez co najmniej 20 lat. My nie wiemy, co będzie za 2-3 lata, czy te dwie zmiany wystarczą, czy my się utrzymamy na tych dwóch zmianach, czy to będzie kolejne cięcie, redukcja do jednej zmiany. No jest jedna wielka dzisiaj niewiadoma. Likwidowana trzecia zmiana została uruchomiona w czerwcu ubiegłego roku. Wtedy mówiło się o dużym popycie na produkowane przez zakład samochody dostawcze. Moskiewski reżim świętuje dzisiaj rocznicę aneksji ukraińskich obwodów Ługańskiego, Donieckiego, Zaporowskiego i Chersońskiego. Na polecenie Władimira Putina w ubiegłym roku, 30 września, ustanowiono Dniem Ponownego Zjednoczenia. Działania Kremla, które naruszają międzynarodowe normy, wspiera rosyjska cerkiew prawosławna. Patriarcha moskiewski Kirył pozdrowił w związku z rocznicą aneksji szefów okupacyjnej administracji obwodów Ługańskiego, Donieckiego, Zaporowskiego i Chersońskiego. Duchowny życzył im męstwa i pokoju. W specjalnym liście napisał, że to, co się obecnie dzieje, wskazuje, iż mieszkańcy Donbasu szczerze chcą być z Rosją. Patriarcha nie wspomniał o rosyjskim terrorze na okupowanych terenach, o wynarodowianiu Ukraińców, ani o ostrzale ukraińskich wsi i miast. Działania Rosji potępił niemal cały świat, a międzynarodowe organizacje, w tym ONZ, nie uznają aneksji ukraińskich ziem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Marine Le Pen przed sądem. W Paryżu rozpoczyna się proces polityków i liderki skrajnej prawicy oskarżanych o defraudację europejskich pieniędzy. Sądzonych jest 25 osób. Politycy mieli opłacać z unijnych funduszy asystentów, którzy nie pojawiali się nigdy w Brukseli, a w rzeczywistości pracowali dla partii we Francji. Oskarżeni twierdzą, że cała sprawa ma charakter polityczny. Marine Le Pen grozi grzywna w wysokości 1 000 000 euro, więzienie oraz zakaz kandydowania w wyborach przez 5, a może nawet 10 lat. Wyrok zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i tam może przelotnie popadać deszcz. Chwilami możliwy silniejszy wiatr. W Zakopanem 10 stopni, w Suwałkach 13, w Przemyślu 14, a w Łodzi, Gorzowie i Legnicy 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 13. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Tu Myśliwiecka 357. Nie rób tyle hałasu. Imanom, prośba spełniona, bo nam się zakończyło gwałtownie, więc prośbę przyjęliśmy. Ja się staram mówić spokojnym głosem dzięki temu. Przed nami prawie godzina wspólnego czasu w audycji Tu Myśliwiecka 357. Już za moment dołączy do nas Monika Suszek, bo na trójkowej antenie Euranet. Ale zanim to, no właśnie, czekamy na Państwa muzyczne zgłoszenia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Przypominam, nasz adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl i numer telefonu 22 i 7 trójek. A my słuchamy muzyki wspólnie. System nam szaleje, więc o właśnie, wybrzmiewamy nam raz jeszcze, a za chwilę posłuchamy Państwa muzycznych próśb. I jedną z tych próśb jest Moloko. The time is now. Czasem niesie tu moją głowę, wyznacza nowy kurs słowom. Skończyłam z tobą już, więc odejdź. Z tobą już, więc odejdź. Byłam tu, byłam tam, byłam już wszędzie. Moje serce szalało, nie wiedziało jak będzie. Moje serce zostało ugodzone tak w sedno. Więc mów, bo brakuje mi twoich ust. Stój tu, gdzie spowalnia mój puls. Pewnie tobie to obojętne, przecież będzie dobrze, więcej niż pewne. Jakby na to nie patrzeć, tyle razy mam rację. Nasze stare nostalgie podbijają nam akcje. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. I płynął nam czas, jakąś chwilę ostatnią. Byłeś już tam, ale byłeś ostatni. Byłam o krok, ale było nie warto. Nie chcę tego znowu stracić, jakby kęsa dawał, ktoś się kazał płacić. W moich rękach byle co, bo byle, jakie jest powietrze. Lepi się i nie ma smaku, weź przyśnij sobie nasze lata, gdy wszyscy tylko na nas patrzą. Jeszcze nie znam tego, co się wydarzy. Już tęskną mi, bo mam wczute taką i nic mi nie przeszkodzi czasem, aż wstyd mi. Bo mam sny na jawie niezwykłe, staram się w tył nie patrzeć. Ale tęskną mi, bo mam wczute taką. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Yo, miał tak być, ale sama wybrałaś scenariusz. Uciekam dziś na bulwar o poranku. Bamsik z grubym, smutek fanklub. Ta wesela się zagoi na bank już. Taki mamy lifestyle teraz. Najpierw rabi melanż, potem cut i seans. Wracam na dobrą drogę feras. Graj mi booty by styl na sterach. Ciągle nie wiem gdzie jest mój dom i miejsce, ale pójdę wciąż tam gdzie niesie serce. Do samego siebie tak nabrałem respekt, chociaż uronił mnie jedną łezkę. Teraz trzeba odżyć w końcu, podaj tekstę z limonką. Niesie się podróż tylko, nie zeruj konto. Ogól mamy wszyscy gdzieś pisane w skrypt. Tak mijał czas, dziś na twarzy zgrzyta. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś ciągle będzie dobrze. Tak mijał czas, jakby noce za dnia. Mówiłeś będzie dobrze. Będzie mi dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze. I to jednak nie Moloko. Moloko zostawiamy na później. Obiecuję, to akurat Kestiulka i TVB. Będzie dobrze. No, mam nadzieję, że będzie dobrze, bo antena dzisiaj szaleje. Na szczęście jest z nami Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A my dziś w naszym cyklu Żyjemy w Europie trochę będziemy mówić o rozwoju sztucznej inteligencji. Unia Europejska stawia na bezpieczny i szybki rozwój AI, ale jednocześnie chce zminimalizować wszelkie bariery technologiczne. Z ostatniego badania przeprowadzonego przez Unię Europejską wynika, że 3/4 Europejczyków oczekuje ułatwień i cyfryzacji usług publicznych. Ale sztuczna inteligencja dała sobie znać również w innych obszarach, dała sobie znać na przykład w edukacji. Eksperci są zgodni, że zmiany są tam potrzebne, a sztuczna inteligencja inteligencja może pomóc uczniom oraz studentom. Choć technologia ta wywołuje też wiele kontrowersji i znaków zapytania, to może dlatego, że jesteśmy na początku tej drogi. Na pewno oczekiwania wobec instytucji edukacyjnych rosną i się różnicują. Od umiejętności społecznych po digitalizację szkoły stają w obliczu coraz większej liczby wyzwań. O czym mówi Eleanor, studentka z Uniwersytetu w Lizbonie. Coraz łatwiej jest przekazywać treści i informacje, szczególnie za pośrednictwem sieci społecznościowych. Dlatego tym ważniejsze jest to, aby szkoły zapewniały edukację i promowały umiejętności społeczne wśród nastolatków, aby obalić niektóre mity, które rozprzestrzeniają się i docierają do wszystkich tak szybko. Te umiejętności można oczywiście nauczyć w domu, ale moim zdaniem to również zależy od szkół. Mają one pewien obowiązek przygotowywania uczniów do sytuacji, z których nieuchronnie się zetkną. Jest to część uczenia się jako ucznia, ale również jako człowieka. Moim zdaniem brakuje innowacyjnych sposobów podejścia do tych kwestii, takich jak zajęcia, które angażują uczniów i sprawiają, że wchodzą ze sobą w interakcje, a nie wykłady prowadzone w chłodny i odległy sposób. Wiele szkół dostrzega nowe wymagania współczesnego świata i organizują różnorodne zajęcia szkolne, których celem jest zachęcenie dzieci do zdobywania umiejętności, zarówno na gruncie wiedzy, jak i emocji. I o tym porozmawiam jeszcze w tej godzinie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Szykuje nam się cyfrowa transformacja w edukacji. Czy sztuczna inteligencja będzie takim narzędziem jak na przykład kalkulator? A może należałoby ukrócić jej wpływ na uczniów i studentów? Te pytania właściwie kieruję do naszego gościa. Jest z nami psycholog dr Beata Rajba z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Czy narzędzia AI mają potencjał, by odmienić polską szkołę, też i uniwersytety, szkoły wyższe? Ogromny tak naprawdę i to jest zmiana i na dobre i na złe. Na złe dlatego, że tak naprawdę nasze prace, które zadawaliśmy studentom, odchodzą do lamusa, bo w tej chwili oni mogą po prostu wpisać temat do czata i wypluje im gotową pracę, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby się nauczyli, w związku z tym musimy stawiać bardziej na prace projektowe. Ale jednocześnie na przykład projektowanie leków, wszelkiego rodzaju projektowanie i z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to jest coś, co oni będą robili w pracy po ukończeniu studiów. W związku z tym musimy ich tego uczyć. Musimy ich uczyć współpracy ze sztuczną inteligencją, używania jej, również używania na przykład wyszukiwarek naukowych, które pozwalają bardzo szybko przeglądnąć publikacje na dany temat, które w pewnym sensie może nie tyle rozumieją, ale jednak mimo wszystko wypływają wyniki, które są w jakiś sposób adekwatne do wyszukiwania. A nie ma czasami takich obaw, że może ta sztuczna inteligencja to będzie takim narzędziem do niekoniecznie uczciwych praktyk, że może bardziej będzie to kuszące, że zlecimy sztucznej inteligencji napisanie pracy? Jak to jest z punktu widzenia właśnie nauczyciela akademickiego, pani doktor? To niestety już się dzieje. Łapiemy czasami studentów na tym, że praca jest napisana przez sztuczną inteligencję, co widać, dlatego że wciąż jeszcze ta sztuczna inteligencja się nie zagłębia w rzeczy, które są bardziej skomplikowane, które mają głębsze dno, które wymagają tak naprawdę pomyślenia. To jest tak naprawdę wyzwanie dla nas wykładowców, żeby uszczelnić ten system, żeby stworzyć takie tematy prac, czy takie zadania, które stoją przed studentami, żeby to nie było proste, odtwórcze przekazywanie wiedzy, bo to oczywiście oni sobie ułatwią za pomocą sztucznej inteligencji. Badania też pokazują, że 1/3 z nas ma pozytywne nastawienie do wykorzystania AI w edukacji dzieci i młodzieży, a choć 56% ankietowanych jednoznacznie deklaruje, że nie wyobraża sobie, by takie zaawansowane systemy samodzielnie prowadziły lekcje lub zajęcia. No to jest chyba scenariusz jeszcze bardzo daleki, ale tak się zastanawiałam nad tym, bo ten strach to chyba jest od zawsze. Od zawsze ludziom towarzyszy, że boimy się nie tyle zmian, co tego, że staniemy się my, ludzie, niepotrzebni. To chyba należałoby po prostu odwrócić ten sposób myślenia. Po części obrócić, a po części się przygotować, dlatego że faktem jest, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje, już właściwie rewolucjonizuje rynek pracy i sprawia, że człowiek w bardzo wielu obszarach przestaje być potrzebny. W ciągu 5 lat w Unii Europejskiej tylko pracy straci 50 milionów osób. Natomiast 80 milionów zyskają dzięki użyciu sztucznej inteligencji, dzięki temu, że będą potrafili ją użyć w sposób adekwatny. Więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak się będziemy kształcić, czy będziemy elastyczni w zmianach pracy i czy będziemy potrafili się adaptować i wykorzystywać to narzędzie, bo to jest tylko narzędzie. Chyba ta sztuczna inteligencja też jest już rozpatrywana w różnych pracach naukowych. Pani mi jeszcze przed naszym spotkaniem, przed naszym wejściem radiowym opowiadała, że już takie prace powstają. Tak, właśnie wczoraj broniła się moja studentka, która broniła się właśnie ze sztucznej inteligencji i zastosowań i obaw pracowników przed tym, że sztuczna inteligencja wejdzie. Faktycznie te obawy są ogromne. Natomiast tak jak mówiłam, jest to fantastyczne narzędzie. Narzędzie, które może być wielofunkcyjne, ale które nie zastąpi przynajmniej na razie człowieka, dlatego że nie jest w stanie myśleć w dosłownym tego słowa znaczeniu. To są proste algorytmy, które się wciąż uczą, które się doskonalą, ale to jednak nie jest do końca to. No i przede wszystkim te emocje. Sztuczna inteligencja też tych ludzkich emocji się raczej nie wyuczy. Bardzo dziękuję. To wszystko nam tłumaczyła psycholog dr Beata Rajba z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jakby co, Monika Suszek jeszcze wróci po godzinie 13.30, a na razie na trójkowej antenie Heinz, Brian Chapin i Stranger.

Trzeci singiel zapowiadający najnowszy 12 album Primal Scream to utwór Ready to Go Home, który Bobby Gillespie poświęcił zmarłemu ojcu, któremu zaśpiewał go w szpitalu dzień przed jego odejściem. Równocześnie na wirtualnej drugiej stronie singla zespół opublikował piosenkę The Center Cannot Hold. Wszystkie szczegóły głosowania na listę jak zwykle na stronie Trójki w zakładce Lista. A my usłyszymy się jutro o tej samej porze. Mówił do Państwa Piotr Metz. No to zachęcamy do głosowania, a ja chwilę po 13:00 coś obiecałam, więc teraz słowa dotrzymuję. 22:07 Trójek. Ja nazywam się Paweł, dzwonię z Ostrołęki. Chciałbym zadedykować ten utwór wszystkim archeologom, którzy są cały czas w terenie. Najchętniej puściłbym im Moloko, Tiny Snow może. Tak jest, w końcu obiecane Moloko, a my trzymamy kciuki za wszystkich archeologów i ich pracę w coraz bardziej jesiennych warunkach. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. So tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. On a promise, a daydream yet to come. Time is upon us. Oh, but the night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up your silver to the morning. The time is now. Give up your silver to the morning. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it as part of the destiny? I give all I have, but it's not enough, and my patience is short. I'm falling in your blood. Give up your soul onto the moment. The time is now. Give up your soul onto the moment. Let's make this moment last. Give up your soul onto the moment. The time is now. Give up your soul onto the moment. This moment lasts. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. The time is now i obiecane Moloko w programie trzecim. A w studiu trójkowym po raz kolejny Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A my w naszym cyklu mówimy, jak tu żyć z rozwojem sztucznej inteligencji i z tym, że to już jest na wyciągnięcie ręki ten nasz, taka nasza wspólna koegzystencja. Zdecydowana większość obywateli Unii Europejskiej jest entuzjastycznie nastawiona do rozwoju technologicznego, który stał się możliwy dzięki cyfryzacji naszych społeczeństw. A sama Unia chce zbudować etyczne AI. Z jednej strony my jako społeczeństwo wiemy, że cyfryzacja codziennych usług publicznych i prywatnych ułatwia nam życie. Z drugiej mamy duży problem, czyli wykluczenie cyfrowe. W samej Unii wynosi ono około 23%. To cyfrowe wykluczenie może przybierać różne formy, tak mówił dla portalu Euronet dr Roland Sturz, szef think tanku BIT. Nie każdy ma smartfon lub połączenie z internetem, więc istnieje wykluczenie również pod względem sprzętu. Do tego dochodzą umiejętności cyfrowe, czyli zdolności, wiedza skorzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Istnieją spore różnice w Europie między mieszkańcami różnych krajów, ale wykluczenia zdarzają się też wewnątrz jednego państwa. Z takim problemem borykają się m.in. Niemcy. Dlatego władze publiczne muszą działać proaktywnie i zadbać o to, aby technologia ta była właściwie rozumiana i powszechnie stosowana. Dopowiada o tym Acio Momczlewicz, prezes Instytutu zajmującego się kwestiami etyki w nowych technologiach. Myślę, że kraje, które zareagują wystarczająco szybko i zaczną nad tym pracować, mają wciąż szansę na stworzenie pewnego rodzaju ekosystemu, w którym wiedza jest dzielona, a niektóre produkty są rozwijane szybciej. To okno możliwości nie pozostanie otwarte wiecznie, ponieważ karty są rozdawane, tasowane i rozdawane ponownie. I dobrze byłoby zareagować szybko. Powtarzałem to w moich różnych wystąpieniach. Dobrze jest nawiązać kontakty z całą społecznością, zobaczyć, kto co robi i ustalić wspólne cele, do których wszyscy mogą dążyć. Zatem jaka ma być ta etyczna, sztuczna inteligencja? I między innymi to pytanie zadam już za chwilę mojemu gościowi. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ściska tłuma, ja cała. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ściska tłuma, ja cała samotna. Ciebie nie spotkam, ściska tłuma, ja cała samotna. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Unia Europejska chce zbudować etyczną sztuczną inteligencję. Co to będzie oznaczało, to wyjaśni nasz gość. Jest z nami Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry, panie Bartoszu. Dzień dobry. Ponad 100 firm podpisało się pod unijnym aktem dla sztucznej inteligencji. Ma to pozwolić na budowanie etycznej sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. A co to w ogóle oznacza? No to oznacza, że ta sztuczna inteligencja będzie służyć nam, a mówię o obywatelach, a nie konkretnym firmom. Dlatego tak ważne jest to, że już ponad 100 firm podpisało się pod, to jest dobrowolne oczywiście zobowiązanie, że będą uczestniczyć w takiej współpracy, która będzie stwarzała takie ramy, o której możemy powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja działa w sposób etyczny. A co to znaczy etyczne w odniesieniu do sztucznej inteligencji? Chociażby najlepiej to podać chyba na przykładach. To znaczy nasze życie jest już sztuczną inteligencją dotknięte. Chociażby gdy składamy wnioski kredytowe, gdy wysyłamy swoje CV, poddajemy się jakiejś rekrutacjom, składamy wnioski wizowe, ten wstępny etap zazwyczaj jest już przepuszczany przez sztuczną inteligencję. Jeżeli ustawimy tak algorytmy, że one na przykład będą kogoś wykluczać, no to już o tej etyce nie może być mowy. Mówiąc o tej podstawowej rzeczy, na przykład jakim jest mieszkanie, no, wniosek kredytowy, jego rozpatrzenie pozytywne jest rzeczą kluczową dla człowieka i bez tego w wielu wypadkach nie da się kupić mieszkania, więc chociażby w tym względzie dlatego jest to takie ważne. Ja rozumiem, że tutaj tak, firmy zobowiązały się do podpisania pod tym unijnym aktem AI. Skutki mogą być takie na przyszłość, że no, będzie on to określony taki zbiór zasad, pod którym się podpisują wszystkie firmy. A jeżeli chodzi o firmy, to jaki to jest zakres ich działań? Ja może jeszcze szybciutko tylko powiem, o jakie firmy chodzi, bo to chodzi o naprawdę duże korporacje, takie jak Microsoft, Scania, Samsung, Mastercard, Amazon, Airbus. Także to są firmy globalne, dlatego jest to takie ważne. Natomiast chodzi o to, żeby mieć dostęp, żeby te firmy udostępniały dobrowolnie swoją wiedzę w dobrej wierze, jak ta sztuczna inteligencja jest tworzona i na jakich zasadach. I dyskutowały między sobą, jak daleko, a może inaczej, gdzie nie należy się posuwać, bo będzie to na przykład naruszenie naszych praw jako ludzi, na przykład do intymności, na przykład do ochrony danych osobowych. Tutaj też jest cała sfera mediów społecznościowych, bo jak wiemy, to, co nam się wydaje, że służy rozrywce, bardzo często też jest wykorzystywane do zbierania danych i później podsyłania nam różnych ofert. Algorytmy działają w sposób bardzo zróżnicowany. Nie zawsze o tym wiemy. No i chcemy się dowiedzieć. Dlatego jeśli będziemy mieli tego dostęp, dlatego że firmy dobrowolnie będą go informowały nas o tym, jakie technologie są stosowane, no wtedy będzie nam łatwiej. A czy to nie będzie tak, bo na ile te przepisy dotyczące AI w Unii są innowacyjne, czy to nie będzie zamykało nam furtek do tego, aby być bardziej innowacyjnym i konkurencyjnym na rynku, kiedy mamy tutaj na myśli czy Stany Zjednoczone, czy właśnie rynek azjatycki? Czy te przepisy nie ograniczają trochę tej wolności i kreacji przedsiębiorstw? Tak już na koniec zapytam. Z jednej strony, no to przede wszystkim warto zaznaczyć, że ta europejska legislacja w sprawie sztucznej inteligencji jest sama w sobie innowacyjna, bo jest pierwsza na świecie. Natomiast jeśli chodzi o ograniczenia, tu trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy innowacyjnością, czyli wprowadzaniem rzeczy nowych na rynek, które gdzieś tam powstają w laboratoriach, czy w laboratoriach powiedzmy IT, a ochroną ludzi i też wypośrodkowaniem zagrożeń, bo wiemy przecież, że sztuczna inteligencja również działa tam, gdzie jest wysokie ryzyko, na przykład przy organizacji transportu, na przykład przy produkcji robotów, które asystują przy operacjach. W związku z tym tutaj nie może być dowolności i jakaś kontrola, dobrze, że dobrowolna, dobrze, że te firmy to rozumieją, być powinna. Co w zamian? No w zamian będą miały wymianę swoich doświadczeń i wiedzy. Równowaga to podstawa. Bardzo dziękuję. O tym wszystkim mówił Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A mówiła do Państwa Monika Suszek. Dzięki bardzo. Dziękuję również. A przed nami teraz Maximo Park. Postcard of a Painting. I'm losing more than I'll ever have. I'm losing more than I'll ever give. I'm losing more than I'll ever have. I'm losing more than I'll ever give to you. Picture me with you, but you couldn't do it. Everything I said was true, but I couldn't prove it. Maximo Park, Postcard of a Painting. To za nami przedostatni akcent w dzisiejszej audycji Tu Myśliwiecka 357. My już dziękujemy za to spotkanie. Audycję realizowała Olga Szućko. Wydawczynią była Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Już za moment Górska o klimacie, więc zachęcamy, aby zostali Państwo z nami. No to co? Życzymy dobrego dnia, wszystkiego dobrego, a na koniec Fontaines DC i Buck. Z wielką przyjemnością gramy. Do usłyszenia. Change my name, promise you dare. Dying inside, cause I want you there. Didn't I say I wanted to dare? Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come into end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here.